नैया पार करना, ओ नैया पार करना, ओ शिरडी के साईं बाबा सुन फरियाद हमारी, जब तक दम में है मेरे दम सेवा करू तुम्हारी, नैया पार करना, ओ नैया पार करना, कहते हैं तेरी चौकट से कोई गया ना खाली, सब चमनों में फूल बहारे मेरी बगिया खाली, कहते हैं तेरी चौकट से कोई गया ना खाली, सब चमनों में फूल बहारे मेरी बगिया खाली, कर दो एक उपकार मुझ पर कर्ज रहेगा बाकी, जाए मेरा भी आंगन बस एक फूल है काफी, नैया पार करना, ओ नैया पार करना, रात अंधेरी पथ ना सूझे दूर बहुत है किनारा, बीच भवर में नाव पड़ी है कोई न मेरा सहारा, रात अंधेरी पथ ना सूझे दूर बहुत है किनारा, बीच भवर में नाव पड़ी है कोई न मेरा सहारा, जगमग डोले टूटी नैया कौन है पार उतारे, जो भी है अब तेरे बस में करना, ओ नैया पार करना, सबके संकट हरने वाले द्वार से ना ठुकराओ, आपका सेवक हूँ मैं बाबा बाहे आगे बढ़ाओ, सबके संकट हरने वाले द्वार से ना ठुकराओ, आपका सेवक हूँ मैं बाबा बाहे आगे बढ़ाओ, रहम करो ओ मेरे साईं जागे भाग हमारे, और किसी के आगे मेढ़ी क्यों हाथ पसारे, नैया पार करना, ओ नैया पार करना, ओ शिरडी के साईं बाबा सुन फरियाद हमारी, जब तक दम में है मेरे दम सेवा करू तुम्हारी, नैया पार करना, ओ नैया पार करना।